میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، جس نے آنکھیں سہارا ہے دارین کو، جس کی رحمت نڑاپا ہے کونین کو، جس کے دم سے ہے یہ رونقیں سب تمام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وہی حسنی حسینی چمن کے پھول، نور مولا علی جان زہرا بطول، جس کے نانا رسول خدا ذی مقام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، وقت لائے خدا جائے دربار پر اور کھڑے ہوں کے روزہ سرکار پر، پیش مل کر کریں ہم درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، لاما کا کے بنے ہیں وہی تو مکی، جن کی نالین کو چومے عرش بری، جو خدا سے ہوئے عرش پر ہم کلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، شاہ کونین وہ روح دارین وہ، فخر حسنین وہ واسِ ثقلین وہ، جس کے در کا ہے حافظ بھی ادنا غلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام۔